Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 12 Julai 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Alama za nabii wa uongo. Au za manabii wa uongo. Wakati mwingine tutawasema katika wingi wao. Unaweza pia ukasema kichwa kingine kama hicho hicho, lakini ukasema utawatambuaje manabii wa uongo? Alama za nabii wa uongo. Kama utangulizi tutaona alama saba. Lakini kwa kweli Biblia inasema habari nyingi sana kwa habari za manabii wa uongo au wahubiri wa uongo au injili za uongo au vitu kama hivyo, inasema habari nyingi kiasi kwamba ni somo kama la utangulizi. Tutajifunza mambo mengi, lakini kuna vitu vingi, naomba watoto watulie. Kuna vitu vingi vita yani Biblia inasema vitu vingi sana, mambo mengi sana. Alama ni nyingi. Unaweza kupata alama 50, lakini tutatafuta zile kubwa kabisa saba. Mungu anapenda sana kutumia namba saba. Kwa hiyo tuangalie alama saba kubwa za manabii wa uongo. Nisema kama utangulizi, somo kama hili sio muhimu kwa Wakristo. Sio muhimu katika makanisa. Kana kwamba wao wakishakutana wakajifunza wakabarikiana na uongo wote huo, habari za manabii wa uongo ndilo hoja, ndilo fundisho kubwa kabisa la Kristo. Alitaka watu wasidanganywe ili kusudi wafikie njia ya unyoofu. Kwa hiyo ni sehemu nyingi sana katika Biblia, sehemu nyingi, sio katika zile injili nne tu za Kristo peke yake, ni neno lote linaonya habari nyingi za manabii wa uongo, wahubiri wa uongo. Okay. Nini maana ya neno alama? Alama ni viashiria. Ni vipimo vya kuonyesha kwamba kitu fulani kiko hivi. Ni alama, ni ishara. Ni vitu gani utakavyovitumia kutambua kitu fulani? Hizo ndo alama za kitu fulani. Kwa mfano ukiweka alama sehemu, ni unasema labda ngoja niweke alama sehemu fulani au ya mpaka, kwamba tunaweka alama ya mpaka. Maana yake hapo ni sehemu ambayo utakuwa unarejelea kwamba mpaka umeanzia hapa au umeishia hapa. Kwa hiyo tunaposema alama ni vitu au vigezo ambavyo tutavitumia kuweza kutambua kwamba fulani ni nabii wa uongo na kumwepuka. Sio kutambua kwamba huyu ni nabii wa uongo alafu basi ikatosha, hapana, ni kuepuka. Kristo anasema sehemu nyingi. Twende katika nabii mkuu wa uongo ni nani? Nabii mkuu wa uongo, baba wa uongo ni shetani mwenyewe. Kwa hiyo manabii wa uongo kimsingi ni mitume wa shetani. Wanafanya kazi kinyume upande wa pili dhidi ya kweli ya Mungu, lakini wanatumia maneno hayo hayo ya Mungu. Manabii wa uongo kiranja wao mkuu ni mpinga Kristo, ambaye yeye anasema roho za mpinga Kristo zipo mpaka leo, lakini atasimama nyakati hasa za mwisho, lakini zipo muda wote. Atakuja mmoja, lakini wapinga Kristo wapo duniani muda wote. Kiranja mkuu mwingine wa wapinga Kristo ni nabii wa uongo mwenyewe. Kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 13 anasema kuna wanyama wawili, kuna joka, naye ni mnyama. Linampa mamlaka mnyama wa kwanza ambaye ndio mpinga Kristo. Yaani ambaye anaondoa watu katika kumwamini Kristo na kumwamini yeye. Halafu lina joka hilo linampa mnyama wa kwanza, linampa na mnyama wa pili ambaye ni nabii wa uongo, ambaye anafanya ishara kwa niaba ya watu waamini mpinga Kristo. Na vyote ni kwa ajili ya kumtukuza joka, shetani. Maanake pale kuna utatu muovu, kama vile ambavyo Mungu anaishi katika utatu mtakatifu, nao wameitengeneza, kuna joka, mnyama wa kwanza, mnyama wa pili. Sasa vyote utumishi wao sasa katika maisha ya kila siku ya wanadamu, wanamtumia nabii wa uongo. Wanatumia makanisa ya uongo. Nabii wa uongo anaweza kama ni mnenaji mwenyewe yule anayehubiri, lakini hata huduma anakotokea, lile kanisa analotokea, vyote ni kundi moja inaitwa nabii wa uongo. Tuko wote wapendwa. Sasa hakuna kitu kizuri kama kujua muongo ni nani. Hatari, yani hakuna kitu kibaya kama kuwa upo tu hujui adui wako ni nani. Hivi mtu akwambia kwamba tuchague, nikwambie nikupe taarifa za watu wanaokupenda, marafiki zako, na nikupe taarifa za watu wanaokuchukia, wanaokuwinda, ni zipi muhimu zaidi? Za wale wanaokupenda au za wale wanaokuchukia? Wanaokuchukia ni hatari, kwa sababu anaweza kukumaliza. Anayekupenda ukipata akikupenda akakusaidia ni vizuri. Huhitaji kuchukua tahadhari kwa sababu tayari yuko anafanya hiyo kazi. Kristo anatupenda, lakini lazima tumjue anayetupenda. Kwa mfano tunataka kusoma habari za Kristo na pendo lake. Sasa tunakuja tunasoma upande wa pili, ni nani anaweza katuchukua dhidi ya Kristo na kutuondosha katika katika yale makusudi ya Mungu ya wokovu na uzima wa milele na amani katika ulimwengu huu tunaoishi. Watu wanaona Biblia inasema habari za uongo, za manabii wa uongo sana. Mistari kama hiyo kwa Wakristo haiwapi faida. Faida yao ni Bwana ndiye mchungaji wangu. Uongo tu. Nabii ni nani? Nabii kimsingi sio mtu tu anayesema nyakati za baadaye. Nabii katika upana wa nabii ni mtu anayehudumu katika kazi ya Mungu. Anaweza kawa ni mchungaji, anaweza kawa ni askofu, anaweza kawa ni padri, anaweza kawa ni mwinjilisti, anaweza kawa ni Mkristo tu wa kawaida, lakini yeyote anayebeba ujumbe wa maneno ya Mungu kuwapelekea watu wengine anaitwa nabii. Hiyo ndo maana ya nabii. Sasa anaweza pia kawa na uwezo wa kutaja na muda wote. Kwa mfano nishawaambia kwamba anakuja mpinga Kristo. Sijawahi kumuona. Ni unabii ule. Nilifanya kazi ya unabii, lakini unabii ni upana wake ni kuhubiri neno la Mungu. Ndio kazi ya nabii. Kwa mfano unasema nabii Isaya, unaweza kukuta vitu alipotaja labda mambo ya baadaye, unaweza kukuta labda ni vitu vitatu, lakini amehubiri sura 66 zote ni utukufu wa Mungu, ni utakatifu, ni kuzishinda dhambi, ni kumtumainia Kristo atakayekuja, ni nini, lakini alikuwa haongelei vitu vya baadaye muda wote. Kwa hiyo anaweza kuongelea vitu vya baadaye, matukio yatakayokuja baadaye ambao watu wamezoea kuita nabii, unabii, lakini kimsingi unabii ni neno lote la Mungu. Sasa tutaona hizo alama kadhaa. Na nimeshasema saba ni chache, lakini tukijua hizo saba zinatutosha kwa leo. Siku nyingine tutasoma nyingine tofauti. Tusome katika watu walio ambao Kristo hakuwahi kuwa na urafiki nao au hakuwahi kuwasema maneno mazuri muda wote. Kwa mfano wadhambi wengi alikuwa anakuja wanamletea mtu mdhambi wa kawaida ambaye sio nabii. Anamhubiri, anasema usitende dhambi tena, ondoka, nimekusamehe. Watu wanamnaye alikuwa anawapenda, anasema mbona unakula na watoza ushuru na wenye dhambi? Akasema sawa, ndio nimekuja, anasema mtu wenye afya hawamhitaji daktari. Hao ni watu ambao wamepotea, wanatakiwa kuhubiriwa kweli ya Mungu. Hao ni marafiki wa Kristo. Ila katika watu ambao hakuwahi kuwa na urafiki nao na muda wote alikuwa anaongea kwa ghadhabu sana dhidi ya hao watu, ni wahubiri wa injili za uongo. Hao ndio walikuwa adui zake siku ya kwanza mpaka leo. Kwa sababu ndio wanaowapeleka watu katika uangamivu. Tusome, tusikie, kwa mfano tuangalie kauli ya Kristo kwa habari za Mafarisayo. Mafarisayo ni watu ambao, Farisayo yuko mpaka leo, ni watu ambao wamekaa kwenye viti vya Musa, wanahubiri injili lakini hawapeleki watu kwa Kristo. Tutakuja kuwaona. Ndio taswira kubwa kabisa ya nabii wa uongo. Mtu ambaye amekaa kwenye kiti cha Musa, anahubiri maneno ya Mungu lakini hapeleki watu katika uzima wa milele. Leo hii tuna makanisa ya namna hiyo. Anasema jihadharini na Mafarisayo wanaokuja wamevaa mavazi marefu. Mtu anakuja amevaa mavazi marefu kukuhubiria, hakwambia habari za wokovu, anakupa misalaba uvae. Misalaba ni vitu vya kutengeneza vya mikono, hakuna wokovu katika misalaba hii. Wokovu ni neno la Mungu. Anachukua Biblia anaweka pembeni, anachukua kitabu kingine anakuambia hiki ndio cha Kristo. Anakupa rozali ambayo hata Wahindu wana rozali, Waislamu wana rozali, anakuambia hiyo ndio inayokuokoa. Nabii wa uongo huyo. Hem, tusikie lugha ya Kristo anaposema kwa habari za watu wa namna hiyo. Tusende katika Mathayo 23. Tuone kwamba ni watu wa kucheza nao na kuwaacha wakahudumu tu kawaida. La sivyo tutakuwa basi hatumfuati Kristo. Hem tusome mlango wa 23 wa Mathayo. Tusome tu mstari mmoja wa utangulizi. Mstari wa 33 anasema hivi. Anasema hivi: enyi nyoka wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Huyu Kristo anaongea upendo kwa hawa watu. Kakashirika kupindukia. Wewe mtu anamuita joka. Na anasema aliyemzaa ni joka vile vile. Eh, ni wamezaliwa na shetani hapa. Eh. Na tutaona kwenye zile alama moja wapo ni kuhubiri miujiza. Alama moja wapo. Nitangulia kusema. Nitataja nyingine sita pamoja na hii. Eh. So, kwa hiyo baada unaona kwamba katika nani msali moja tu hii ni sehemu zote. Eh? Kristo hakuwahi hata siku moja kuwaacha hivi hivi, alikuwa anawashambulia na alikuwa anawashambulia kwa ukali zaidi, kwa sababu ndio wanaobeba watu walio wengi na kuwapeleka katika njia za kuangamia. Anasema ninyi mtaikimbiaje jehanamu? Kwa lugha nyingine, nabii kama anaenda kwenye jehanamu, yule anayehubiriwa naye ataenda salama? Wataenda wote sehemu moja. Lazima tuwe makini jamani. Eh? Wewe tunamwona Kristo akiwa hana mzaha, hana mchezo, anatumia lugha kali dhidi ya hawa. Eh? Twende alama ya kwanza kabisa katika zile saba tulizosema. Nisema ni nyingi lakini tuseme saba. Alama ya kwanza. Nabii wa uongo hupenda sana fedha na vitu vya dunia. Yaani ukienda kwenye kanisa ukasikia vitu wanavyoviongea ni vya hapa hapa kidunia dunia. Utakwambia leta pesa ukaombewe. Utaambiwa njoo tutakuombea upate kazi, si vitu gani hivi? Hivyo vitu kazi sinakupa fedha jamani. Ukisikia vitu vya namna hiyo ujue ni alama kuu ya nabii wa uongo. Twende katika kitabu cha Luka mlango, na tutasoma mistari mingi. Tuanzie Luka mlango ule wa 16. Twende Luka 16. Yaani kwa sababu anakuwa hana Mungu, kinyume cha Mungu ni fedha. Anasema huwezi kutumikia mabwana wawili. Kwenye Mathayo 6. Kwa hiyo kwa sababu anakuwa hamtumikii Kristo, kipengele cha kuitumikia fedha kinakuwa ndio cha kwanza kwake. Yaani ndio kiko juu kuliko vyote. Kwa sababu ndio Mungu wake. Hem tusome kutoka katika kitabu cha Luka mlango ule wa 16. Tusome mstari ule wa 14. Tumetoa usikia kwamba Kristo anawaambia Mafarisayo, watu ambao wanadai wana Mungu lakini hawana neno la Mungu. Anasema wanaikataa neno la Mungu na walimkataa Kristo tangia mwanzo mpaka mwisho. Walikataa maneno yake. Lakini wakaendelea kuhudumu wapo kwenye hekalu. Wana vitabu vyao, wana misali, hawana Biblia. Anasema basi Mafarisayo, mstari wa 14 wa Luka 16, ambao wenyewe ni wapenda fedha. Hem jiangalie leo hii ukienda katika makanisa ya hawa wanaitwa manabii, kitu cha kwanza kabisa huduma kuu inaongoza pale ni fedha. Nani ananibishia? Nani anaunga mkono? Ni fedha. Ama na fedha zao ziko kwa namna mbili. Atakuwa anawaambia watu wake wamletee fedha, na yeye atakuwa anawaambia kwamba atawaombea wapate fedha. Yaani fedha za mifukoni mwao anataka zije kwake. Halafu wao wamtumainie Mungu. Ndivyo ilivyo, sivyo ilivyo? Ndivyo ilivyo. Sasa tunaona Kristo anataja tabia za Mafarisayo, anasema tabia yao kubwa ni wapenda fedha. Leo hii kuna makanisa makubwa wanaombea wao majengo yao ni makubwa. Magari wanayoendesha ni makubwa. Wanaishi katika ulevi kwenye majumba yao makubwa huko kwenye, hawawezi kukaa kwenye kanisa dogo hata siku moja. Wanakaa kwenye maeneo makubwa makubwa ya fedha, na utajiri mkubwa, Ndivyo. Leo juzi tu kulikuwa kuna mtu ana kanisa tu dogo hapo Ubungo. Amekwenda amekaguliwa na TRA, anaonekana ana bilioni 8. Nilikuwa nimechukua ile taarifa niwasomee niliyosoma iliyotoka TRA. Ana bilioni 8, alafu fedha zilizo nyingi haziko benki, ziko kwenye madiaba nyumbani kwake. Lakini unakwambia Mungu awabariki sana. Hemu wenye imani tusimame. Uongo. Kristo anasema alama ya hawa watu ni wapenda fedha. Wana mabilioni. tunaweza tukahubiri mstari mmoja muda mrefu, ngoja tutoke kwa sababu tuna mistari 20 na kitu. Kwa hiyo lazima tusonge mbele. Kwa hiyo tunaona alama ya kwanza ni ukienda sehemu ukasikia fedha ziko mbele kwenye huduma. Ama unaweza kukuta unaenda unakuta ibada moja ina ibada ya Jumapili ina vikapu sijui 8, 7, 6, 5, 4 hata vitatu. Hata vitatu sio vya kawaida. Ujue hapo wanaabudu fedha. Wanaabudu fedha. Je, watu wasiende kusali kama wakiweza, wasipopata mbadala? Yesu aliwaambia sema Mafarisayo wamekaa kwenye kiti cha Musa, watakayosema sikilizeni lakini kwa mienendo yao msiende. Lakini kama kuna sehemu na uwezo kujifunza kweli, toka. Anasema ondokeni mkatengwe, ondokeni kati yao mkatengwe nao. Anasema ni wapenda fedha, wanahubiri fedha. Anakuambia unasikia kuna mtu nabii mmoja yuko Nigeria anaitwa TB Joshua. Anakuambia anakucholea fedha, anasema mtu atakaye type amen atapokea hizo fedha zote. Anakuta amefanya hivi. Nabii wa Mungu anaitwa TB Joshua. Mwingine yuko hapo Malawi anaitwa Sijibu Shiri. Anakuambia yote atakayeandika amen anapokea leo. Huwa hawapokei. Na hata wakipokea sio Kristo alichokuja kufanya. Kwa sababu anasema wao ni wapenda fedha. Huko ametoa kusema kwamba hawawezi wakaikimbia jehanamu. Bila shaka wataenda jehanamu. Sasa kwa nini uambatane na watu wanaenda kwenye jehanamu? Soma kutoka katika kitabu cha Wafilipi mlango. Ngoja nione kama kuna Luka sehemu nyingine. Luka tumeshatoka. Tusome Wafilipi. Wafilipi 3:19 anasema hivi. Twende haraka kwa sababu tuna maneno mengi. Ukihubiri habari za nabii wa uongo huna shida ya kutafuta mistari, unakuwa tu yani ni kufungua. Tena unaangalia huu nitausubiri siku nyingine. Iko mingi. Nabii ufanye kuchagua kwa sababu Mungu anasema sana kwa habari za nabii wa uongo. Wafilipi 3 anasema mstari ule wa 19. Tuanzie mstari wa 18. Tuanzie 18 lakini kuna tena anayetafuta anasema hivi. Maana wengi, kwanza tutakuja kuona tabia nyingine manabii wa uongo sio wachache, ni wengi. Ni wengi, anasema wengi sio wachache, ni wengi. Wengi huenenda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao. Hao watu habari zao ziko nyingi kwenye Biblia. Na sasa nawaambia hata kwa machozi, wakati mwingine inabidi tuhubiri kwa machozi. Paulo anasema kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Sikiliza tabia zao sasa, mstari wa 19. Mwisho wao ni uharibifu. Kama alivyosema Kristo kwamba anaenda kwenye jehanamu, anasema hao watu wanaenda kwenye uharibifu. Mungu, anatumia neno Mungu kwa herufi ndogo. Mungu wao ni tumbo. Kitu kinachoenda tumboni, idea ni ndio hizo fedha. Kwa sababu fedha zitakununua kila kitu. Mungu wao ni tumbo lao. Injili zao ni habari za vitu vinaenda tumboni na kwenye mwili wao. Mungu wao ni tumbo lao. Utukufu wao huko katika fedheha yao. Anaendelea kuwaeleza tabia zao. Sikiliza tabia zao nyingine, anasema waniao mambo ya duniani. Yaani nia zao, maneno yao, mahubiri yao ni vitu vya kiduniani. Atakwambia njoo ukapate gari, njoo ukapate mchumba, njoo sijui ukapate tiketi ya kwenda South Africa sijui kuhangaika huko. Maana wa South Africa wenyewe wanahangaika. Nilikuwa huko wana shida kwa kweli. Wanaishi katika vijumba kama wakimbizi South Africa. Wa asa weusi. Lakini nakwambia njoo nitakupa tiketi ya kwenda South Africa. Njoo uende Marekani. Marekani kuna watu wanateseka kweli. Nenda nienda San Francisco, California. Unakuta wamechafuka, wanalala barabarani, lakini vyombo vya habari havitakwambia hizo habari. Vitakwambia ni matajiri ni wako mbinguni. Anakwambia utapata tiketi, utafanya. Watu nasikia wanakimbia kwenda kupata tiketi. Za kwenda kufanya nini? Hawapati. Hawapati. Ni uongo. Akiitwa nabii wa uongo, maana yake anachokisema tabia ya kwanza hakitimii. Hiyo ni tabia moja hapo sitaisema. Ni alama moja hapo. Anasema katika kitabu cha Kumbukumbu anasema nabii atakaye kwambia kitu kaona hakitimii. Anakuambia wote mnaenda kupata baraka, mnaenda kuonesha afu hawaeneki. Unajua huyu alikuwa nabii wa uongo. Kwa sababu nabii wa uongo anasema vitu ambavyo ni uongo na havitimii. Lakini hiyo alama sitaisema. Anasema Mungu waniao mambo ya duniani. Ukikuta injili zao ziko hebu niambie haya makanisa yote makubwa makubwa unaenda Mwenge sijui kwa Mwingira, nenda sijui kwa Kakobe nini. Vitu wanavyovihubiri vingi ni nini? Ni vitu vya duniani. Ndio sio? Ndio. Anasema wenye kunia vitu vya duniani, hao ni manabii wa uongo. Kulingana na neno la Mungu. Hem tuende katika kitabu cha Mika. Tumeshatoka kwenye agano jipya. Kwenye hoja hii tumetoka kwenye agano jipya, tuende kwenye agano la kale. Tuende katika Mika. Hao watu hawakuwepo wakati wa Kristo, hawakuwepo wakati wapo walikuwepo wakati wote. Tusome katika kitabu cha Mika mlango ule wa 3. Mika 3 tutaisoma tena baadaye kwenye tabia nyingine ya mlango wa 3:11. Mika 3 tutaisoma tena, inaongelea manabii wa uongo sana. Sehemu nyingine ambazo kwenye agano la kale ambazo tutapata manabii wa uongo ni Ezekieli 13, Yeremia 23, Ezekieli 14, hata Yeremia 14 vile vile. Sehemu nyingi sehemu zote. Isaya 59. Sehemu nyingi. Kwa hiyo tutafanya tu kugusa chache, lakini ni Biblia nzima. Lakini watu hawajui. Watu kwao ni mafumbo. Anaenda kanisani, anafikiri anamtumikia Mungu. Na wewe niambie kitu kimoja kabla sienda hata kwenye Mika. Na hii ni tuwe makini nayo kidogo. Hii ni ya kuwa makini nayo. Leo hii wewe nikwambieni. Mtu akikupa fedha feki, itakuchukua muda mrefu sana kuzigundua. Utazipokea pokea, wanaanza kudanganya kidogo, lakini hautakaa nazo siku 3 kwa umeshazigundua, si ndio? Mtu akikupa nguo feki za kichina, utagundua, ufikiri hii ni original 100%. Unazigundua, si ndio? Unaweza kununua tu kwa sababu una hela ya kununua ile original, lakini unajua hii ni mchina feki na kiatu na nini, sawa? Vitu feki vyote wanadamu wanavijua. Kitu ambacho hawataki kujifunza kuwa kujua feki ni injili feki. Anakuambia mimi nimedanganywa, sasa nitafanyaje? Nimedanganywa. Wewe fedha ukidanganywa unajua. Nguo ukidanganywa unajua, viatu ukidanganywa unajua, matirio ya kujengea nyumba ukiletewa feki unajua. Lakini injili peke yake ndio huijui. Manake umeungana naye, unamkubali. Na Kristo anaangalia anasema hao wote vitu vingine vyote feki wanavijua. Injili tu peke yake ndio hawajui. Mtu anaenda anakuambia chukua rozari ndio itakayokuwa Mungu wako, utakuwa unaiomba siji nini. Hujawahi kuisikia kwenye Biblia popote pale. Kwa nini akikupa fedha feki unagundua, lakini rozari hugundui? Alafu unajosema ah, nilikuwa sijui. Hapana, Mungu anasema mnahukumiwa pamoja. Kutokujua feki, vitu vyote unavijua ni feki isipokuwa injili tu, hapana. Mungu anasema hapana, umefanya makusudi. Kwa lazima tuijue. Mika 3:11 nasema hivi: wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani ndo mtumishi, ndo nabii hao, makuhani wake hufundisha ili wapate ijara, ambayo ndo malipo fedha, na manabii wale hubashiri ili wapate fedha. Leo hii utasikia njoo tunaenda kupona kanyaga mafuta siji nini. Lengo kubwa ni wape fedha. Hili neno lilikuwepo na lilikuwa lilijua hao watu watakuwepo. Anasema kama ilivyokuwa wakati wa zamani ndivyo itakavyokuwa wakati wa baadaye. Ni muda wote. Anasema hivi: hubashiri ili wapate fedha, ila hata hivyo, sikiliza wanachokifanya. Ila hata hivyo watamtegemea Bwana na kusema, je, Bwana hayupo? Je, hayupo Bwana katikati yetu? Kwa hiyo pamoja na kwamba watakuwa wanahubiri uongo na wanabashiri uongo leo wapate fedha, lakini bado watakwambia Bwana yuko katikati yetu. Wanawaambia Mungu anaenda kutuonekania. Tukutane saa 6 usiku, Mungu anaenda kutuonekania. Wepokea. Neno la Mungu liko wazi, halijawahi kuficha. Inasema hivi vitu vyote. Tulikuwa kwenye Mika. Okay, nitakiwa nianzie na Mika 3. Tuanzie 3:3. Tumetoka 3:11. Twende 3:3 na 3:5. Tutakuwa tumemalizana na Mika leo. Mika 3:3 anasema hivi. Naam. Mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao. Naam. Kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Ana mstari wa 5, 4 tuuruke kidogo. Ni habari hizo za 5 anasema, Bwana asema katika mkutano huo sasa. Anasema hao watu ambao wanakula watu. Maana yake tutakuja kuona kwamba tabia nyingine ya manabii wa uongo, maana hivi vitu vimeungana, unatenganisha point, lakini kimsingi ni neno moja. Utagundua kwamba ni kuwatwisha watu mizigo mizito. Ni kama kuwakata kata na kuwapika. Yaani unawatest. Leo hebu niambie, umeenda kwenye kanisa dogo kama lile, watu wamekusanya bilioni 8 nyingine ziko kwenye majaba. Unadhani wamebaki na hali gani nyumbani wale watu? Wameteseka, wamepigika. Mstari wa 5 anasema, Bwana katika muktadha huu wa watu wanaowalaumu, Bwana asema hivi, katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, watu wanaowakosesha watu. Hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao, wao humwandalia vita. Leo hii ukienda kwenye makanisa, kama sio mtoaji wa vitu vyako vyote, huwezi kuwa na thamani mbele yao. Watakuandalia vita, watakuondoa. Tuamke basi. Hili somo mbona kama halisinzishi? Sema somo la kusinzisha sio hili, ni la kukaa macho. Kwa hiyo tunaona tabia moja ya manabii wa uongo, lazima huduma ya fedha iwe juu namba moja. Vitu vingine vitafuata. Atakwambia miujiza, lakini ukitafuta inakupeleka wapi, nakwambia ni umpatie fedha. Atakwambia uponyaji mwingi, sijui nani, naona kuna mtu mmoja hapa katikati miguu yake inachoma moto. Na muona kuna mtu ameshika mgongo, unaone nyuma yake ni fedha. Bas. Anasema wanabashiri. Anakuwa na bashiri, maana anaposema kubashiri, ninamuona mtu mgongo unamuuma. Anabashiri ili kusudi apate fedha. Kubashiri ni kuhisi kwamba kitu hiki kitakuja kutokea. Namuona kuna mtu mmoja hapa, kichwa chake kinazunguka zunguka. Hemu aje mbele. Baadaye anamwambia weka 10,000 pale. Lengo lake ni fedha. Lakini watu ndio wanawataka, I don't care. Point ya pili. Manabii wa uongo husema uongo. Okay, unaweza kusema sambamba na point ya waziwazi. Ndivyo hivyo. Manabii wa uongo husema uongo, katika kusema uongo huambia watu vitu wanavyotaka kuvisikia. Yaani akishasoma akasoma mchezo akaona hawa watu wanaelekea kupenda kitu fulani, ndicho atakachowaambia. Hajalishi kwamba Kristo anasema nini, neno la Mungu linasema nini, hapana. Hem, tuende katika kitabu cha Timotheo wa pili, Injili Agano Jipya, Timotheo wa pili 4. Timotheo wa pili 4 anasema hivi. Kwa hiyo tumeshaona maana ya kupenda fedha, pia hao watasema maneno ambayo watu wao wanataka wayashikie. Hawezi kumwambia vitu anavyodhani vitawaudhi au vitawageuza njia wamelekee Mungu, hapana. Atawaambia vyovyote vile, imradi wasikirike, wasikasirike. Timotheo wa pili 4 mstari ule wa pili anasema hivi. Anasema hivi, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usio kufaa, karipia. Unaona, hawataka kukaripia, kemea, hawataka kukemea, na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Anasema na kuonya na mafundisho. Hawataka mafundisho, watu wanataka yale maneno. Mstari wa 3 sasa, sikiliza wale watu. Kwa hiyo hili tatizo linatoka kwa wale nabii wa uongo, linakuja kwa wale wanaopenda kuambiwa uongo. Ni wote. Ni kama sheria ya rushwa. Wanasema mtoa rushwa na mpokea rushwa wote wanahukumiwa sambamba. Sawa sawa. Kwa hiyo unapomsema nabii wa uongo, unasema na wale wanaomtaka nabii wa uongo waambie. Ndio anasema mstari wa 3 anasema hivi. Timotheo wa 2 4 3 anaendelea, baada ya kuambia namna ya kuhubiri kweli ya Mungu na kukemea na maneno kama hayo. Anakwambia maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Unaona kwamba nabii wa uongo lazima awaambie watu vitu wanavyovitaka. Kwa sababu ndio wana masikio ya utafiti, wanaomba tuambie kitu hiki. Tuambie baraka. Tuambie kazi. Tuambie mchumba. Tuambie nini? Lakini wanakwambia ni hadithi za uongo. Kwa sababu neno lolote la mwanadamu likiwa nje ya makusudi ya neno la Mungu, Biblia inaliita uongo. Biblia inaliita uongo. Twende katika sehemu nyingine, twende katika Petro. Sura ya pili ya Petro, mlango wa pili, ni habari za manabii wa uongo. Ni sambamba na kitabu cha Yuda, kile cha pili kutoka mwisho. Nabii wa uongo ameelezwa, sema Biblia ya Kiswahili imevuga sana. Kwa hiyo huwa Petro wa pili kwa kweli inapataka shida kumhubiri, kwa sababu Biblia ya Kiswahili imevuruga na ni ngumu kidogo kuisaisha yote, lakini ni kuna niliyosaisha ndio nitayahubiri. Petro wa pili mbili anasema mstari wa kwanza. Petro wa pili, mlango wa pili, tuanzie moja, tutaenda tatu na 19. Sura hiyo hiyo, mistari mitatu tu. Tutasoma mstari wa kwanza, mstari wa tatu, mstari wa 19. Mstari wa kwanza anasema hivi. Anasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuweko walimu wa uongo. Mungu anasema, muda wote hao watu wapo. Walikuwepo manabii wa uongo, watakuja wengine anakuambia ni mimi, anakuambia mimi sio mchungaji, sio mimi ni mwalimu. Kuna mmoja anajiita mwalimu tu. Yule msimseme, sio mbaya. Yule ni mwalimu tu. Anakuambia watakuja ni walimu wa uongo. Mstari wa tatu anasema hivi. Anasema na katika kutamani, hao watu wamejaa tamaa, mstari wa tatu. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Maneno yaliyotungwa ndo maneno ya uongo. Kwa hiyo unaona hoja mbili, hoja ya kwanza inaingia humu. Watajipatia faida ni fedha. Kimsingi faida ya kweli ni fedha. Profit. Lakini anasema watakuwa wanatumia maneno ya kutungwa. Maneno unakwambia leo kuna kanisa unasikia kazi yake wanafundisha ndoto tuna njozi. Na wana vitabu kabisa vya ndoto na njozi. Wengine wanakwambia ni uponyaji tu. Njoo ukapone. Njoo ukapone. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Uongo. Anasema ni maneno ya kutungwa. Mstari wa 19 sikiliza, nagusagusa tu, maneno ni mengi. Hii sura nzima ni habari zote hizo. Mstari wa 19 anasema, kwa sababu anasema uongo. Hoja tu anasema kwamba nabii wa uongo anasema uongo kwa lengo la kuwafurahisha watu ili kusudi kimsingi wapate anachokitafuta. Anasema wakiwaahidia uhuru. Unajua Kristo anasema nimekuja kusudi watu wawe huru. Kazi ya Kristo alikuja kutuweka huru dhidi ya hukumu ya milele. Maana mtu aliyehukumiwa sio mwenye uhuru. Wewe ukisikia mtu amehukumiwa ana uhuru? Pana, anatoka kwenye hukumu, kwa lugha nyingine anatoka kwenye kifungo. Katika anasema mstari wa 10 anasema wakiwaahidia uhuru, anasema nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Kwamba yeye anakudanganya kwamba utakuwa huru dhidi sijui ya nini, ya magonjwa, sijui dhidi ya nini. Anasema yeye mwenyewe ni mtumwa wa yale matatizo. Maana mtu akishindwa unaona ni mkutadha huo wa uongo. Uongo anawaahidia, lakini wenyewe yani hoja hapa ni uongo, kwamba anamwambia utakuwa huru wakati yeye mwenyewe hayuko huru. Kwa lugha nyingine ni muongo. Twende katika hoja nyingine. Twende katika Yeremia kwanza. Yeremia tumeona point ya hii kwamba ya pili, kwamba wanasema uongo na muda wote ni kuambia watu vitu wanavyotaka kuvisikia. Hem, tusome katika Yeremia 28. Yeremia 28 mstari wa 9. Yeremia 28 9 anasema hivi. Anasema hivi. Yeremia ndo anasema, anatoa alama za manabii wa uongo. Yeremia alikuwa nabii wa kweli wa Mungu. Anasema nabii atabirie habari za amani, neno la nabii yule litakapotokea ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Anasema hivi, ukisikia mtu nabii anakuambia na watabiria amani, na watabiria sijui mwaka wa nini, ukasikia hayo maneno yanatoka kwenye kinywa chake, anakuambia tibijo shana anakuambia type amen utapokea. Akasema ukisikia nabii wa namna hiyo ujue ni nabii wa uongo, ila ni inawezekana labda sio uongo, lakini mpaka tuone ametokea. Vinginevyo huwa ni nabii wa uongo ni mpaka uyaone, maana yake usimwamini. Kwa lugha nyingine akisema, mtu akimwambia kwamba mpaka kitu kitokee, maana yake ukiamini mpaka ukione. Anasema nabii atakapokuja na watabiria vitu vya amani na vitu vizuri vizuri, na unaenda kufanikiwa, unaenda kufanywa nini, anamwambia huyo mtu usimwamini mpaka utakapoona. Leo hii watu wanaamini uongo wa namna hiyo na vingi havitokei. So neno la Mungu aliweze litatimia. Hoja ya tatu, na ina mistari michache nitaiweka, sio mingi, nitaweka mistari miwili. Manabii wa uongo pamoja kwamba wanapenda fedha na pamoja wanapenda kuambia watu wanavyo vitu ambavyo watu wanataka kusikia, lakini tabia nyingine manabii wa uongo hawawapi watu uzima wa milele, bali huwapeleka jehanamu. Hawawapi, yani watu wanao hudumiwa kwa manabii wa uongo, njia yao ni wanaelekea kwenye upotevu. Kazi ya nabii, Musa alitumwa kuwakomboa wana wa Israeli, alikuwa nabii, ili kusudi watu waifikie nchi ya ahadi, taswira yake, waifikie Yerusalemu wa mbinguni, wafikie uzima wa milele. Kazi ya nabii ni kupeleka watu mbinguni, ndio kazi. Kristo anasema mimi nimekuja ili kusudi watu, hajasema ili kusudi watu wafanikiwe afanye, hapana, anasema nikuja wao na uzima na kisha wao nao tele waoko. Ndio kazi ya nabii. Sasa tuangalie, tusome Mathayo 23 sura nyingine ya manabii wa uongo ambao kimsingi kwa maalumu hawa ni Mafarisayo, ni ile Mathayo 23 ambayo wote mnaijua nazo. Hiyo sihitaji kuisisitiza kwa sababu tumeisoma sana. Mathayo 23, tusome mstari mmoja tu. Sura zote, mstari yote inahusu mama, lakini tusome mmoja tu wa kutupa ushuhuda. Mathayo 23:15. Tuangalie manabii wa uongo wanapeleka watu, anawapeleka waumini wao wapi? Mathayo 23:15 Biblia inasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Hiyo tabia nyingine. Anambia wangu ni mnafiki, lakini sitaisema. Nisema tabia ni nyingi. Ila hii sina muda wa kuisema. Kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, hapana. 15. Wewe ni soma. Ole wenu waandishi wa Mafarisayo, nasoma mstari wa 15, Mathayo 23. Ole wenu waandishi wa Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu. Huyu mtu mnampa injili, mnataka kumpeleka kwa Kristo. Na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Hawa watu waumini wao wanaenda wapi? Wanaenda mbinguni? Wanaponyoka popote pale? Hapana. Kulingana na neno la Mungu, hawa watu waumini wao wamepotoka mara mbili kuliko wao, na ni wana wa jehanamu mara mbili kuliko wao. Na ndiyo sababu neno la Mungu linatimia, anasema wengi wanaoenda katika upotevu ni wengi. Leo hii watu wanaoenda kwa manabii ni wengi na wanaopotea ni wengi. Neno la Mungu limekamilika pande zote. Twende katika kitabu cha Ufunuo, tuangalie nabii mkuu wa uongo ambaye anakuja akiwa anafanya kazi pamoja na mpinga Kristo, ndio anaitwa mnyama wa pili. Twende katika Ufunuo 13:15, Biblia inasema, kitabu cha mwisho kwenye Biblia, Ufunuo 13:15 anasema hivi. Ufunuo 13:15. Anasema hivi. Anasema hivi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wauawe. Sura 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa masikini na walio huru kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wa kuume katika vipaji vya nyuso zao. Hao watu wako kwenye njia ya kupotoka, lakini ni kuna mstari mwingine uko na utafuta kwenye sura hizi, kwenye sura hii nadhani mstari wa 10 na ni sura hii. Wana angalie. Yaani hao watu wako kwenye njia upotevu. Lakini sehemu nyingine huo mstari kwa naona ni unukuu. Ni sura, ni mstari yote. Yaani unachukua wote ule. Ni mingi tu. Lakini anawaambia awakosesha, niangalizie kwenye hii sura hii ambayo ana Biblia karibu. Anawakosesha wote wanao, yani waliokuja kwake, yuko amewapeleka kwenye njia ya ukosaji. Yaani anawakosesha njia ya kwenda kwa Mungu. Hoja tu angalia point ya tatu. Tunasema kwamba na manabii wa uongo au nabii wa uongo anafanya vitu vyote, lakini kitu ambacho afanye ni kuwapeleka watu kwa Mungu. Anawapeleka kwenye njia ya upotevu. Kwa hiyo tunaona kwamba na hata huyu, okay, mstari wa 14 actually anasema hivi, nimeupata mstari wa 14. Nilikuwa nimeandika 15. Tuandike 10, tusome wa 14. Anasema hivi: naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama. Unaona ibada ya sanamu? Lakini anasema anawakosesha. Ni nani ambaye anapenda kuingia kwenye kukoseshwa namna hii? Hapana. Lazima tuwe macho. Roho yako jamani ni ya thamani. Roho zetu katika vitu ambavyo shetani anaviwinda, hawindi si baraka zako na miujiza yako. Hivyo navyo anavifanya ndio. Lakini kitu cha kwanza anaitafuta roho yako iambatane naye katika uangamivu. Kristo anasema mimi nimekuja kusudi wapone. Kwa hiyo unaona kwamba nabii wa uongo anawakosesha, anawapeleka ambako siko. Hoja ya tatu tumemaliza. Hoja ya nne. Na tuna mistari mingi lakini tuishie hiyo. Hoja ya nne nayo nitaweka mistari mitatu, tusio mingi. Nabii wa uongo, hii ni alama ya waziwazi. Makizi nyingine za baadaye baadaye, hii ni ya waziwazi. Nabii wa uongo hupendwa na watu wote. Nabii wa uongo anapendwa na anachukiwa? Hapana. Hata huyu tunataka kumsoma kwenye mlango wa 13 wa Ufunuo. Anaonekana anabeba watu wote wamemkubali. Wanamkubali, wanampenda. Nabii wa uongo ana kwanza, kama ni kanisa linajaa. Kama ni watu wanaenda kutabiriwa labda kukanyaga mafuta, watakanyagana wengi. Sana, watakufa wengi. Nabii wa uongo anapendwa na watu wote. Leo utasikia kuna mtu mmoja anaitwa Mwakasege, namtaja kwa jina. Unaambiwa Watanzania wote wenye dini na wasio na dini, anakuambia yule nampenda sana. Hem, tuangalie kwa vipimo vya maneno ya Kristo. Unadhani Kristo akisema kitu atakuwa anasema uongo? Atasema kweli. Twende kwenye Luka 26. Luka 6:26. Twende Luka 26. Nabii wa uongo, mtu anayehubiri uongo, hata kama anaonekana anaongea ukweli lakini nyuma yake ni uongo, tabia yake kubwa, atapendwa na watu wote watamkubali. Utasikia analeta sijui injili sijui jangwani, watu walikuwa nasali kwa makanisa yao wanaacha wanaenda kukusanyika jangwani. Hebu tuangalie kulingana na kipimo cha Kristo. Hii ni litmus test, yani ni kipimo cha kupima kwamba hapa kuna asidi, hapa kuna nyongo. Luka 6:26, Kristo akinena mwenyewe, kinywa chake kikinena, anasema hivi: ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu. Unasikia fulani TB Joshua anakubalika Afrika, hakubaliki. Watu wanatoka mpaka Uarabuni wanaenda Nigeria. Anasema ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Ukiona mtu anahubiri, ana huduma ya kiroho ya kinabii ambayo ndo kanisa kimsingi, ukaona watu wanakimbilia wote wanakubali, wengi karibu wote, hiyo ni alama ya ana kwa ana ya mchana kweupe ya nabii wa uongo. Ni Kristo amesema. Ole watu wote, utasikia kuna mtu mmoja alikufa hapa. Anakuambia alikuwa anahubiri mahubiri mazuri ya ndoa, wanampenda wote, vijana wote wa Tanzania wanampenda, alikuwa anaitwa miti mingi. Mungu akamgonga mapema. Sawa. Nabii wa uongo. Kuna mwingine anaitwa si Chris Mauki. Naye anahubiri si ndoa za nini? Watu wote ana Nabii wa uongo. Kupendwa na watu. Hana upinzani. Hana upinzani. Hem, tuende katika kitabu cha Yohana. Tuko kwenye Luka, kulia kidogo kuna injili inayofuata ni Yohana. Yohana 10 na tutakuwa huko baada ya mwezi mmoja au miwili. Kama shule ya Biblia. Yohana 15 anasema 18. 15 18 Yohana anasema hivi. Kristo akijua mambo yatakavyoenda, kwa sababu anajua baadaye, anajua na kabla, anasema hivi: iwapo ulimwengu ukiwachukia. Sasa tumeona huyu nabii anapendwa na watu wote, anasifiwa, anasema yule ni mzuri. Yule usimseme yule ni rafiki, anapendwa na watu wote. Yohana 15 mstari wa 18 anasema hivi, injili anasema hivi: iwapo ulimwengu ukiwachukia. Na alikuwa anaongelea katika muktadha wa kuhubiri injili. Mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mtu ni wa Kristo, lazima atafanywa kama Kristo. Atakuwa anatafuta uwawe, anatafuta uwawe kama Kristo. Atakuwa apendwe, atasema maneno mabaya. Watu watamsema, lakini utasikia watu wanasema yule ni nabii mzuri. Hebu nenda kwa yule. Unauma nini? Nenda. Watu wanamsifia, anasema huyo ni nabii wa uongo. Atakayetaka kwenda kwa nabii wa uongo kudanganywa, mimi nimeshatimiza wajibu wangu, nimesema. Nimewasomea, sio kama nimesema. Anasema iwapo ulimwengu kuwachukia, anawaambia akina Petro, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Anasema msara, anasema kwa hiyo mtachukiwa kwa sababu mna mimi, mnanifuata. Mstari wa 15 anasema hivi, kama mngekuwa wa ulimwengu huu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Hao ndo manabii. Manabii wa uongo anasema vitu vya dunia na ni vitu vyao. Hivyo ni marafiki wa ulimwengu. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Nabii wa kweli ambaye ndio akina Petro hawa, lazima ulimwengu usipendezwe na vitu vyake. Nabii wa uongo anapendwa na watu. Nabii wa uongo hawezi akafanya hatafanywa kama Kristo kwamba achukiwe. Hem, tusome, hatutarudi kwenye Yohana, tushamalize. Twende kwenye Mathayo, Mathayo 10:22. Kwa hiyo tunaruka kulia kuliko tulikuwa kwenye Yohana, tunakuja ruka kushoto, tunatoka kushoto ruka, tunatoka Marko, tunaingia kwenye Mathayo. Mathayo mlango kushoto mwa Biblia yako, Mathayo mlango wa 10 anasema mstari ule wa 22. Ilikuwa ni habari ndefu, lakini tusome mstari mmoja tu. So maneno nimesema manabii wa uongo wanamesema habari nyingi sana. Kwa hiyo ukisema mstari yote utamaliza. Tutachagua michache michache. Mstari wa 22 anasema hivi. Nanyi, akiwaambia kina Petro. Alikuwa ametokea nyuma. Anasema mstari wa 16, anasema angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Maana yake unadhani mbwa mwitu anawapenda kondoo? Wale wanarua. Anaendelea anasema watakavyojilinda na kujihadhari. Anakuja anawaambia tabia yatakayowakuta baadaye. Anasema mstari wa 22 anasema hivi. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Ukiona huna watu wanaokuchukia kwa sababu ya jina la Kristo, ujue sio Mkristo. Lazima watu fulani wakuchukie. Anaweza kukuchukia, anaweza kawa jirani yako, anaweza kawa mtu, anaweza kawa hata mkeo au mmeo. Kwa sababu anakuona labda unaona Kristo. Kulingana na Yesu anasema mstari wa 22 anasema, "Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu." Na sio kwamba mimi nimebatizwa jina la Kristo, hapana. Una maneno ya Kristo, unaishi kama Kristo. Una nuru ya Kristo, unamulika matendo ya watu na giza lao, basi wanajisikia vibaya kwa sababu mtu akiwa kwenye giza hataki amulikwe. Anasema nanyi mtakuwa mnachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mungu anatudai kwamba tuvumie mpaka mwisho. Na hapa haongelei kuokoka uzima wa milele, hapana. Wokovu wa uzima wa milele tushausikia habari zake. Anasema kuokoka katika kuuawa mwili miili na kupigwa. Kina Petro alipigwa, wengine waliuawa. Kwenye mlango wa 12 Matendo ya Mitume mlango wa 4 aliuawa mtume wa kwanza kuuawa kabisa alikuwa Yakobo mkubwa, kaka yake Yohana aliuawa mapema na anasema haya atawakuta. Leo hii tukishikia injili ya Kristo, usidhani kama watu watatupenda, watatuchukia. Watu hata ndugu zako wanaweza kukuchukia wakakutenga kabisa, ukajikuta umetolewa kabisa. Kwenye kuna rafiki yetu mmoja yuko hapo nani, yuko hapo Mbinga. Tunaomba Mungu tena mtuombee, twende tukamtie nguvu. Ameshatengwa na kijiji, ametengwa na wazazi wake, na nadhani unasikia wanamtafutia na serikali ya mtaa, sijui mtenge, sijui imfurushe. Maneno kama haya. Kwa sababu anawahubiria habari za Kristo. Hiyo habari za Kristo. Lakini leo watu wanataka wawe kwenye makanisa, wanakubalika kwa kila mtu, wanapendwa na kila mtu, anakuambia naenda kuombea ubunge, nitapita. Huwezi kugombea ubunge wa duniani kama una Kristo ukapata. Amen. Hata siku moja. Lakini kama unapima uzito, kuna mmoja yuko hapo ubungo. Anasikia na asija naacha madhabahu, anaenda kugombea ubunge. Si atavishika vyote. Mshika mbili. Na kimsingi ni kitu kimoja ameshika. Hana Kristo. Hana Kristo. Anakuambia tunaenda kujenga, tunanunua na treni na nini? Kristo alitembea kwa miguu. Wewe treni unazipatia wapi? Alafu wanakuambia tunaenda kwenye ufufuo na uzima. Watu wanadanganywa kwa makusudi tu. Inasikitisha sana. Manabii wa uongo hupendwa na watu wote. Nina vitu vingi naweza kusema kwenye hicho kipengele. Naomba tutaje hii mistari mitatu. Twende ili kusudi tumalize somo. Point ya 5, sijui kama naenda sambamba, hiyo kwa ya 4. Huduma yao nyingi imejengwa juu ya miujiza, ishara na na mambo matatu pale. Ishara na miujiza. Imejengwa matendo yao mengi yamejengwa juu ya hilo. Twende katika Mathayo, tulikuwa kwenye Mathayo 10, turudi kushoto kidogo, kuna Mathayo 7 pale. Kristo ndiye anaanza kusema habari zao kwa undani. Mstari ule wa 15 anasema hivi. Tuone kwamba huduma zao zimejengwa juu ya nini hawa manabii wa uongo. Ukishasikia kuna uponyaji, kuna ishara na miujiza na ufufuo na nini, ujue ni nabii wa uongo kulingana na Kristo. Anakuambia hivi. Mstari wa 15 anasema jihadharini na manabii wa uongo. Mungu anasema kwamba ni wa kawaida au unabidi uchukue makini, uwe makini nao. Unatakiwa makini, usiwe makini na manabii wa uongo. Uwe makini, jihadharini. Watu wanaoajia wamevaa mavazi ya kondoo. Kwa nje nakwambia ni baraka za Mungu, upendo wa Kristo. Mungu anawapenda sana. Lakini anasema ndani ni mbwa mwitu na wanyang'anyi. Sasa sikiliza huduma inayokuja. Inayotokana na hao. Anaendelea. Anasema maneno mengi, anasema miti utawatambua kwa matunda yao. Matunda yao ni uchafu. Makanisa mezao yamejaa uchafu. Atarekodi ngono, picha za ngono atazirusha kwenye mtandao alafu itapotea. Wako hapo Ubungu. Anasema ndio utagundua matendo, lakini mbele anakwenda maalum katika huduma yao kubwa. Anasema mstari wa 21 anasema hivi. Mstari wa 22 anasema ni katika mkutadha huo wa hao hao anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako. Kitu cha kwanza wanachokifanya ni unabii. Wala hawahubiri kweli. Ni unabii. Leo manabii wa uongo lazima afanye unabii. Anakuambia ninaenda kuona watu wanaenda kufanikiwa. Kuna mtu anaumwa mgongo, mwingine siji macho yanawashawasha, alafu muda wote anakuwa anaona mawenge wenge. Uongo. Anasema wanafanya unabii kwa jina lako. Anasema na kwa jina lako kutoa pepo. Lazima utasikia anatoa pepo. Manabii wanatoa mapepo, hawatoi mapepo. Ndio kazi yao. Anakwambia ndio kazi yao. Anasema kwa jina lako na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Nabii wa uongo kazi yake kubwa ni kufanya miujiza. Ni kukanyaga mafuta, ni kufufua watu. Ni lakini kitu ambacho hana ni kuwapeleka watu katika uzima wa milele. Mstari wa 23 anasema, sikiliza, watu walikuwa hawaendi kwenye wokovu. Kwa hiyo kufanya miujiza, kufufua watu, kufanya nini, hakuwapi faida yote. Anasema ndipo nitawaambia dhahiri sikuwajua ninyi kamwe. Hawa watu hawajai kuamini. Hawa wako pamoja na Yuda. Hawakuwahi kuingia kwenye mfumo wa Kristo. Sikuwajua ninyi kamwe, hamjawahi kuingia kwangu. Mlikuwa mnafanya miujiza tu. Hebu niambie, leo watu wanaofanya miujiza wanaifanyia wapi? Makanisani au sio makanisani? Hebu niambie kwamba labda ni kundi jingine ambalo Kristo anasema. Hili ni kundi la makanisa. Makanisa, miujiza, ishara na vitu kama hivyo, kuponya, kufanya nini? Alafu nasikia Mkristo anadanganyika. Hapana. Imeandikwa kwa Kiswahili, uhitaji hata kufafanuliwa. Manabii wa uongo kazi yao kubwa imejengwa juu ya miujiza, ishara na vitu kama hivyo. Tunaweza kusema mambo mengi katika hilo, lakini nataka nisije nika okay, tuseme baadhi, tusome katika Yeremia na Ezekieli mistari. Tusome Yeremia 14:14 anasema hivi. Tuanzie Yeremia 14:14. Yeremia 14, na nitaenda haraka binafsi ili kusudi nimalize mistari yote niliyokushaiandaa. Yeremia 14:14, nikifika pale mimi nitaanza kusoma, sitasubiri mtu. Yeremia 14:14 anasema hivi. Yeremia, ndipo Bwana akaniambia, naongea na Yeremia peke yake. Akani, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru. Wala sikusema nao, wanawapeni unabii wa maono ya uongo. Na uaguzi. Uaguzi ni kama kupiga ramli. Wale watu wanapiga ramli wale. Ukisikia wanachokifanya usiku wakitoka pale ni ramli. Mungu, ni neno la Mungu linasema wanafanya uaguzi. Na neno la ubatili, anasema anawapa uaguzi na maneno ya ubatili. Ubatili sio kitu kizuri eti. Na hadaa ya mioyo yao, hadaa ni uongo. Kwa hiyo unaona ni kwamba ni mchanganyiko wa uongo, ni uchanganyiko wa miujiza na nini. Ndicho wanachokifanya makanisa. Unazuka, unaingia kwenye, unaona kwenye kanisa, niliona kwenye TV. Wanashinda tu, wanazunguka zunguka. Huyu ameanguka, huyu amemuinua, huyu amemhoji, na lazima muda wote wawe na kipaza sauti pale. cha kumwambia na kujibizana naye. Uongo. Hiyo ilikuwa ni Yeremia 14:14. Twende Yeremia 23. 23:25. Yeremia 23:25. Biblia inasema Yeremia 23:25. Sura ya 23 ya Yeremia kama ilivyo sura ya 23 ya Mathayo ni habari za manabii wa uongo mwanzo mpaka mwisho. Lakini tusome mistari michache. 25 anasema hivi. Mungu anasema, anasema nimesikia walio yasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu. Mungu anasema mara nyingi sana manabii wa uongo. Wanatabiri uongo kwa jina langu. Wakisema nimeota ndoto. Leo hii manabii wanaota ndoto au hawaoti ndoto? Eh, anawaambia wakisema nimeota ndoto, nimeota ndoto. Mstari wa 27. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Mungu mpaka anasema nimeshachoka sasa. Na wanazaliwa kukicha kila siku. Eh? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe. Eh? Wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao. Unaona wame ndoto ndio hizo taswira za miujiza na ishara ishara. Ni kundi moja ndoto, miujiza, ishara. Ni kundi moja. Eh? Nikumbuke tulianzia kwenye fedha. Hivi vitu vyote wanavifanya ili kusudi hatimaye wapate fedha. Kwa hiyo fedha ndio sema ndio kama degree ya mwisho wanayoipata. Huko wote wanacheza cheza lakini wanataka fedha. Tumalizie kwa Ezekieli. Kama ulikuwa kwenye Yeremia, nenda kulia. Unavuka maombolezo, unaingia kwenye Ezekiel. Ezekiel mlango wa 13. Ezekiel 13:14. 13:14. Tuanzie 3:4, sorry. Ezekiel 13, tuanzie 3 anasema hivi. Mwanadamu, anamwambia Ezekiel, alikuwa anamuita mwanadamu. Watu hawa niko kwenye Ezekiel ngapi? 13. Tuanzie 3, yes, sorry. Anasema Bwana Mungu akasema hivi: ole wao manabii wajinga wanaoifuata roho yao wenyewe wala hawakuwa na neno lolote. Anasema e Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo ukiwa. Mungu anasema kwamba ni kama mbweha analalua. Anachukua vitu vyako. Anakula wanyama wako. Nicho nabii wa uongo, hamwezi mkaelewana. Hawa manabii wote wao wa makanisa hamtaelewana bila kuwapa kumpa vitu vyako. Na kadhalika. Ni Ezekiel. Point ya 6 ya pili kutoka mwisho, na sijui kama sasa. Manabii wa uongo idadi yao ni wengi kuliko manabii wa kweli. Yaani unaweza ukatembea sehemu 100 usikutane na nabii wa kweli, bado unakutana na manabii wa uongo muda wote. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Hizi sura hiki kipengele kitoka kwenye Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango ule, tuanzie mlango wa 18. Manabii wa uongo wametapakaa, ni wengi. Kwa lugha nyingine ni kitu ya kuchukua tahadhari, kwa sababu kama tatizo limetapakaa, ni kama itokee ugonjwa ambao uko kila sehemu, lazima uchukue tahadhari. Eh? Nabii wa uongo idadi yao ni wengi. Hem, tuangalie mlango wa 18 Wafalme wa Kwanza mstari, soma wa 22, anasema hivi. Wafalme wa Kwanza 18:22, soma hivi, anasema hivi: ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Unapokuwa na nabii wa kweli mmoja, tegemea kwamba una manabii zaidi ya 400 wa uongo. Yuko Elia peke yake, lakini wamejaa wengi wako 400 na kitu. Unaweza kusema ilikuwa ni wakati wa Elia. Twende mbele. Tusome katika Wafalme wa Kwanza sura ya mwisho. Ilikuwa kwenye 18, twende Wafalme wa Kwanza mlango ule wa 21:6. Biblia inasema hivi. Wafalme wa Kwanza tumetoka 18, twende 21:6 anasema hivi. Hapo tumeshatoka kwa Elia. Tuna kwa nabii mwingine. Tunamuona mstari wa 6 anasema hivi: ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Wako watu 400 wamejaa tele. Yaani ukitoka hapa utakutana mwingine, ukitoka hapa ukifika Mwenge utamkuta Ubungo, ukikosa Ubungo utamkuta Mbezi Beach, ukikosa una, yaani popote pale wamejaa. Wako wengi. Anasema manabii kama 400. Mstari unaofuata akawaambia, je, niende juu ya Ramoth Gilead kupiga vita na ninyamaze au ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Yani wanampa maneno matamu. Huyu mfalme alikuwa anaitwa Ahabu, alipoenda kwenye vile vita alifia huko. Wao wanamwambia mfalme, hakuna siku 400 nenda wote tumeshakubaliana. Utafikiri ndio wao na wanaama tumeshakubaliana utatoka salama. Alienda alifia kule. Lakini akatokea mfalme wa Yuda aliyekuwa mwema, mfalme Yehoshafati, alikuwa mfalme mzuri sana, mwana wake Asa. Anasema hivi, mfalme Yehoshafati. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida asiseme hivi. Hapana, twende mbele kidogo. Mstari wa 7 anasema hivi, lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Mfalme mbaya anayependa manabii wa uongo ameshawapata 400 na ameshamwambia vitu vizuri. Mtu wa Mungu anasema hapana. Hawa sio manabii wa Bwana. Hayupo hata mmoja. Ndio ukisoma hii sura anasema yuko mmoja. Simpendi. Simpendi kwa sababu hanitabirii vitu vizuri. Anaitwa Mikaya. Nina mkamlete. Wakaenda kumleta Mikaya. Walipoenda kumleta, mtu mmoja anaitwa Sedekia. Hii habari ndefu sana inasema. Yuko hoja ni kwamba manabii wa uongo ni wengi, wako kwenye huku tumetoka kuona wako 450, hapa wako 400. Dhidi ya mtu mmoja tu. Wako dhidi ya Elia, wako dhidi ya Mikaya. Ndio akamwambia Mikaya, akasema, Mikaya, utakapoenda tazama manabii walishakubaliana na wewe useme kama mmoja wao. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, atakachoniambia nitakachosema. Haijalishi. Huko ametoka kusema kwamba simpendi. Lakini akaletwa. Baadaye alipigwa, akafungwa. Mfalme akasema, akamwambia, akasema, nimeona wana wa Israeli ni kama kondoo walioachwa mlimani wasiokuwa na mchungaji. Maana yake mfalme amekufa. Wao ameshamwambia unaenda kushinda, unarudi salama. Wako 400. Leo hiyo atamwambia unaenda kupona, unaenda kunini kila nini. Wanaotibu ukimwi, wanaotibu tena wengine kabisa. He, niambie huu ukimwi uliupata zamani au hivi karibuni? Ah, nimekaa nao muda mrefu. Umeshindikana hospitali zote. Hata mwimbili ndio ume. Yaani maneno ana hiyo. Lakini wanakufa nao. Basi huyu jamaa akafungwa. Kilichomfanya kufunguliwa ni kwamba yule mfalme alifia kule. Kwa hiyo akaona sasa tunafunga nini? Aliyemfunga hayupo tena. Kwa hiyo tukikaa katika kweli, hata kama tutafungwa na wabaya, Mungu atatufungua tu. Hoja ya mwisho kabisa. Manabii wa uongo ni wengi. Okay, kabla hata kwenda katika hoja ya mwisho, twende katika Wafilipi. Twende katika Wafilipi 2:19. Siwezi nikaacha bila kuhubiri huu mstari. Wafilipi nitaka kuacha, lakini umenivuta sana huu mstari. Wafilipi 2:19. Manabii wa uongo sio wachache. Na wahubiri wenye malengo ambayo sio ya Kristo vile vile ni wengi. Yaani kundi hilo ni kubwa. Wengine wamekubua kabisa ni nabii wa uongo, mwingine anakuwa tu yuma umo lakini anawafuata wao. Kwa mfano nabii wa uongo TB Joshua, hakuna kanisa la kirokore anaweza kaja Tanzania wasimpokee tena wakamchangia na fedha za kumtunza pale. Kwa hiyo hata kama hawaonekani kuwa ni waongo kwa sababu wanamkubali nabii wa uongo, basi ni manabii wa uongo wale. Sasa tuangalie tabia zao. Anasema katika Wafilipi 2:19 Biblia inasema, twende haraka, anasema hivi 2:19 anasema. Paulo anasema hivi, "Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo." Huyo ni mhubiri wa kweli, nabii wa kweli. "Afike kwenu karibuni. Nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu." Mstari wa 20 anasema, "Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami," Paulo mwenye kuhubiri neno la Mungu tupu, kweli tupu. Anasema sina mtu mwingine, nina Timotheo tu. Atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Hali yenu kweli kweli. Mstari wa 21 anasema, "Maana wote wanatafuta vyao wenyewe sivyo vya Kristo Yesu." Wakati wa Paulo alikuwa na uwezo wa kumpata mmoja tu. Kama alivyopatikana Elia, kama alivyopatikana Mikaya, anampata Timotheo. Anasema wote wanatafuta vyao wenyewe sio vya Kristo. Nabii wa uongo anatafuta tumbo. Mungu wake ni tumbo lake. Hoja ya mwisho, hiyo ilikuwa ni hoja ya 6. Manabii wa uongo huwatwisha watu mizigo mizito ambayo wenyewe hawezi akaibeba. Atawaambia lazima watu wawe wanakuja nyumbani kwangu kumwangalia mchungaji. Jumatatu wanakuja kina mama, siju Jumanne wanakuja vijana. Yaani anakuwa kama mfalme fulani wanamtumikia. Atawadai wakipata mshahara wakati asilimia si wampelekee hata kama ana mapesa kwenye madiaba. Yaani anawatwisha mizigo ambayo yeye mwenyewe hawezi kaibeba. Hebu tuende katika kitabu cha tulikoanzia, tuanze katika Mathayo 23. Manabii wa uongo huwatwisha watu mizigo ambayo wenyewe hawezi kaibeba. Nabii wa uongo. Leo hii watu wanao abudu kwa manabii wamebeba mizigo mikubwa sana. Wamebebeshwa mizigo ya sadaka. Wamebebeshwa mizigo ya utumishi, wamebebeshwa mizigo ya uchafu wakati mwingine wanachafuliwa. Wengine mpaka wanatolewa kama makafara. Ili kusudi ile huduma iendelee, shetani endelee kuivuvia. Mlango wa 23 Mathayo Biblia inasema mstari wa 4 anasema. Mathayo 23:4 anasema. Anasema hivi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Hebu niambie, huyo mtu ambaye ana bilioni 4 nyumbani kwake, umwambie aanze kazi ya kukusanya bilioni 4 ampe mtu mwingine, ataubeba huo mzigo? Ni mwepesi akiletewa. Lakini hawezi. Hata mwambie kwenye hizo bilioni 4, mwambie chukua 100,000 umpe mtu mwenye shida. Hawezi. Anawatwisha watu mizigo kumletea fedha, lakini hawezi katoa hata senti yake. Anasema hataki hata kuugusa kwa kidole chake. Mzigo ni mzito kiasi kwamba kuugusa tu hataki. Haya ndio maneno ya Mungu. Unaona kweli? Anasema anawatwisha watu mizigo mizito. Tusome mstari wa mwisho. Tutakuwa tumefunga. Nashukuru kwamba sina maneno mengi zaidi. Tusome Mathayo, tulikuwa kwenye Mathayo 23. Twende turudi kutu. Nilikuwa na mistari mingi lakini nimekata tu, nimepunguza. Tusome Mathayo 20:25. Mathayo 20:25. Biblia inasema hivi. Mathayo 20:25 anasema. Yesu anasema mwenyewe. Lakini Yesu akawaita akasema. Unaona Yesu anaendelea kuonya watu. Anasema hivi. Mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Unapomtumikisha mtu ndio kumtisha mzigo. Kulingana na Kristo anasema hiyo kitu naitegemea ifanyike kwenye ulimwengu wa mataifa. Mamlaka ya kidunia, watu wanaitumikia mamlaka ya kidunia. Lakini anaendelea mstari wa 26. Lakini maana yake ni kinyume. Lakini ni kitu tofauti. Mstari wa 26. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Anawaambia kina Petro, anasema ninyi mkao wahubiri wa injili kwa watu msiwe hivyo, msitumikishe watu. Haitakuwa hivyo kwenu. Na anasema ilikuwa sikumaliza. Okay, yeah. Isiwe hivyo kwenu, bali mtu yeyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Hebu niambie, mtu ambaye amekusanya bilioni 8 ziko kwenye mifuko yake, ziko nyumbani na zinazoelekea pale. Ni mtumishi wa hawa watu? Hapana. Huwezi kuwatumikia kwa namna hiyo. Ni uongo. Kwa hiyo tumeona alama 7 za manabii wa uongo na sihitaji kuzirudia kwa kuwa tunazikumbuka. Ziko alama nyingine nadhani zinafika hata 70, lakini tuishie hizi 7 na tuende tukawahubiri watu. Tusijifunze tukaishia hapo. Tunajifunza kweli. Sio rahisi sana kuibeba kweli, lakini Kristo aliyeitoa atajua namna ya kukuwezesha kuibeba na kufikisha inapostahili. Baba, tunakushukuru kwa rehema na fadhili zako. Asante kwa neno la leo. Asante kwa kusanyiko hili. Mungu, naomba amani yako, wema wako, fadhili zako, baraka zako, ukuu wako, ulinzi wako, ukafunike watu wako wiki yote hii iliyoko mbele yetu. Asiwepo wa kuugua, asiwepo wa kulazwa, asiwepo wa kujuta, asiwepo wa kulia. Mungu wa mbinguni, maombi yao, lolote takalo mbele yako mfalme, ulipokee na kuliwezesha likafanyike. Mungu ukalipitishe, ukasikilize kilio cha maombi yao mfalme. Na hata wengine wetu ambao hatujui hata kukuomba Mungu, tuombe ukatupatie sawa sawa na rehema na fadhili zako. Naombea kusanyiko hili, naombea uzima, naombea tunapotawanyika. Na hata vipindi vinavyoendelea, Mungu tuomba ushirika wako kwa juu yetu na mfalme, tukawa wanafunzi wako kweli kweli, katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Tunaniyo tunakupokea. Amina.